Kapásból Electronic Arts-szal kezdünk, és itt Balázs mindjárt újongani fog, és röpköd, mert megint jön egy sárkányos játék, és előkederültek ki részlete. Ez már nevében is sárkányos, mit akarsz? Jó. Dragon Age 4. Nagy meglepetések nincsenek, tehát nem kaptunk se gameplayt, se dátumot, se semmi konkrétumot, viszont úgy néz ki, hogy a grafikai osztály megint működött. A művészek, a vizuális art. Tudjátok, akik minden évben kibasznak egy darab kézzel felrajzolt lószart a videogame awardson, hogy még amúgy van Dragon Age, nyugi! Igen, de most egy kicsit ennél konkrétabbak történtek, hát. Kaptunk egy logót, meg egy címet. Úgyhogy a Dragon Age 4 projekt címen futó fejlesztés, úgy néz ki, hogy végül Dragon Age Dreadwolf néven fog boltba kerülni. Így van. Valószínűleg. És ha utána néztek egy picit, akkor már van hozzá logónk is. Ennél láttad? Több láttad? Láttam, kurva rondán néz ki, úgy néz ki, mint a Tiny Tina az Wonderland. Ez olyan, mintha ezzel unatkozok, és akkor firkálgatok valamit paintbe, egy ilyen lila paca, és bele van kurva egy Times New Romannal hogy Dragon Age Dreadwolf. Nagyon ronda. Tehát, hogy ezen mit titkoltak ennyi ideig, én azt nem egészen értem. Ezt. Nem mertek előkor. Jaj, de ez nekem olyan, mint emlékszel, mikor szintén Video Game Awards-on kibaszták a Mass Effect-es képet, és akkor mondták, hogy 20 rejtett utalás van rajta. És nagyjából még az űrhajót ki tudtad venni, az összes többi, meg még a nagy felbontású fotón is ilyen ekkora faszom nyézek voltak karakterek, és akkor hú, ez arra utal, hogy a faszomra utal arra, hogy majd nem fogom látni a játékot, vagy mire? De ez nem úgy szokott lenni, hogy van mondjuk 20 rejtett utalás a képen, és mondjuk pár héttel később, vagy pár nappal később valaki sikeresen megfejtést, hogy nem feltölti Redditre, és hú, hát valaki megfejtette a 20 rejtett utalást, aki általában egyébként egy, mondjuk esetünkben egy BioWare dolgozó, és ott vagy, hú, hát akkor 20 dolog, amit lát, de semmi ilyesmi nincsen. Tehát ez igazából egy pusztába kiáltott baromság. Na mindegy, szóval a BioWare most a Dragon Age 4-gel. Ezért azt tudjuk. A antagonistáját most már legalább tudjuk a Dragon Age 4-nek. A Dragon Age Inquisition-ből a elf csávó. Aki végigjátszott az Inquisition, meg a DLC-ket, azt tudja, hogy kiről van szó. Milyen neve? Mindjárt mondom. Solas. Egyébként én már az Inquisition-be se bírtam őt, szerintem nem a legjobb döntés volt, hogy azt úgy folytatják, és ő lesz az antagonista. Értem, hogy miért, sztori szempontjából, de így, mert 2014-ben jött ki a Dragon Age Inquisition, már kutya nem emlékszik rá. Én játszottam vele egy órát kb. Kipörgettem, de fú. Nem tudnék visszaidézni mindent. Az első rész, az még hallod, nekem még a második rész is jobban megvan, pedig azt jóval régebben játszottam, mint a harmadikat, és nem is tetszett annyira, de annak a története még mindig jobban a fejemben van, mint az Inquisition-é. Nem tudom. Na mindegy, de volt más elektronikárcos hírünk is. Igen, ez viszont egy fokkal érdekesebb, hogy ugye már régóta szó volt arról, hogy a Jedi Fallen Order-nek a folytatását azt időszerű lenne leleplezni. Eddig ilyen Jedi Fallen Order 2-ként hivatkoztunk rá már amikor. Na most ez megtörtént. Jedi Survivor néven fog érkezni. Nem idén. Nem. Star Wars Jedi Survivor. Igen. Tehát az első a Star Wars Jedi Fallen Order volt. Igen. Igen. Igen, abszolút. Jövőre jön, van egy pletyka, hogy be fogják hozni Darth Mault. Ja, ezt hallottam, hogy a szinkron színész látták ott. Ez a Ray Park? Vagy a... Mi a Ray Park? Ray Park. Nem Ray Parknak hívom? Nem tudom. Ray Park. Én annyira nem bírom, hogy most hirtelen ennyiben mindenki ugyanazzal a faszom időzónával kezdett el foglalkozni, mert sose tudom eldönteni, hogy akkor az a karakter most ott megjelenhetne, vagy nem, mert ugye valamilyen szempontból nagyon pörög most ez a klasszikus trilógia és a régi új trilógia közti rész. Mindegy. Két dolgot tudunk róla. Az egyik, hogy idén nem fog megjelenni, ez biztos. Kaptunk egy rövidke teaser trailert, és a másik dolog pedig az, hogy csak és kizárólag Next Gen-re fog megjelenni a játék. Jelen generációs konzolokra. mondjuk jelen generációs konzolokra, meg PC-re, úgyhogy ez biztos. És hogyha már az EA nem ad ki Prevgenre játékot, az már általában jelent valamit. Mert ugye tudjuk, hogy a Need for Speed sem fog már megjelenni előző generációs rendszerekre. Ja, az a anime Need for Speed? Igen, amit úgy vársz. Én várom. Tudom. Ez jó lesz. De a Jedi Survivor sem, úgyhogy az EA az... Jedi Survivor. Jedi Survivor, mit mondtam? Jedi Survivort. Rosszul tagoltad. Jó, Jedi Survivor. Igen. Na, vonuljunk tovább a Ubisoftra. Ők olyan túl sok mindent nem csináltak, tehát leginkább semmit, de azért nem annyira nincs rend. Tudom, csak néztem még, hogy mennyi van. Mert ezek elég rövid hírek. Jó. A rövid hírek szekcióban lehet. Nem tudom, ezekről egyébként érdemes-e sokat beszélni. Talán a harmadik egy picit érdemes, mert nem lesz meg a 4 óra, azt megint visítani fognak az emberek. Meg lesz a 4 óra azért, én látok ebben. Ebben? Ezek, ez mit a 1 perc, 1 perc, 1 perc, annyi sem. Ezt el sem tudod olvasni, ez nem érdekel. Erről nem veled akarok beszélni. Hát nincs más. Be kell érned velem, csak ezzel szolgálhatok. Jó, beszéljünk a Ubisoftról. Jó, kijött a Assassin's Creed Origins, az a Next Gen, de miért pont ahhoz? Miért nem a Valhallához? Az a legfrissebb. Miért az Originhez? Mert az, nem tudom, mert az már ugye párhuzamos megjelenés volt, és annak volt külön verziója, ami Next Gen-en futott. Mi van? Valhalla, az máshogy futott... Tehát, hogy az az elejétől kezdve jobban futott a Next Gen konzolokon, mint a AC Origins, az lokkolva volt. Ja. Ja. Okay. Meg a másik gondolatom az az, hogy azért most jött ki a Assassin's Creed Origins-nek a Next Gen update-je, ami semmi más nem csinál, csak 60 FPS unlockolja, mert most került be Game Pass-be. Illetve, nem, azt nem tudom, hogy PS Plus-ba benne lesz, azt tudom, hogy a Valhalla benne lesz a PS Plus-ba. Uh-huh. Na, hát ez igazából ennyi. AC lett, Origins 60 FPS-sel játszható Series X-en és PlayStation 5-ön, azt hiszem a mai naptól kezdve, június 2-a vagy 3-ára volt írva. Egyébként én gondolkoztam rajta, hogy lehet, hogy belekezdek megint, mert valahol nagyon-nagyon a vége felé hagytam abba. Sőt, lehet, hogy a sztorit be is fejeztem. Nem játszottad végig? Hát egy olyan 68 órával többet játszottam vele, mint te. Az biztos egyébként, na mindegy. ez a generációs AC engem abszolút nem kötött. Az ott nekem, én azzal telítődtem, mert elkezdtem a szokásos platinázgatást csinálni, csak a Ubisoft játékokban ez iszonyatosan fárasztó tud lenni. Egy dolog miatt térnék hozzá vissza, mert nekem a 2 DLC-je kimaradt. Ugye, ahhoz volt 2 DLC. Igen, a Cerberusszal meg az ilyenekkel kellett szarakodni benne, ugye? Nem a Cerberus. Nem, azt szerintem az Odyssey-ben volt, amire te gondolsz. Volt valami istenes kiegészítője az Origins-nek is. Lehet. Egyetemi istenekkel kellett ott acsarkodni, nem fog eszembe jutni. Lehetséges. Megnézzük. Jó, ezen nem múlik semmi. Ubisoft-tal kapcsolatban van még egy érdekes fejlemény, hogy ez ilyen nesze semmi fogd meg jól bejelentés, hogy állítólag több AAA játékot is. AAA FPS-t. AAA FPS-t fejleszt a Ubisoft. Az egyik nyakamat rá, hogy Far Cry. Nem, elvileg ezek új projektek, mert ezekre most vesznek fel embereket. Hát új Far Cry. Én múltkor olvastam egyébként, hogy a 6-nak már szarok voltak nagyon az eladásai. Igen. Aha. Én azt hallottam még, hogy amikor utoljára volt, hogy annyira nem volt rossz. De egyébként, egyébként nem lenne meglepő, hogyha a Far Cry-hoz is toboroznának, mert a Far Cry-os csapatból is kurva sokan leléptek ám. Tehát el tudom képzelni, hogy nem új IP-hez, de meglevőkhez is újra toboroznak embereket, mert nincs, mert lenne kell. Hát itt a Ghost Recon-os csapathoz keresnek most FPS-re embereket, illetve a másik csapat, az nem is tudom ki volt, akihez szintén ugyanúgy multiplayer, AAA FPS-re kerestek embereket. Hozzáteszem, hogy a Rainbow Six-en kívül emlékezzél vissza, hogy azért más FPS játéka a Ubinak nem nagyon teljesített jól. Ott volt az a Battle Royale játékuk, a minek mindig elfelejtem a nevét. Cybercube, vagy mi a tököm volt? Az a szar, amit játszottál vele te is, aztán... Tudom, egy ilyen kockakergetős város becsődölt. Mindig elfelejtem. Ugye a Ghost Recon-t is a Breakpoint-tal gyakorlatilag már jól elkúrták, oda még benyomták ugye a NFT-ket is. Uh-huh. Ez valahogy nem tetszett az embereknek, hogy Hyperscape, nem. Hyperscape, igen. Mindig elfelejtem. Hyperscape. Nem tudom, oké, csináljanak, csak akkor ide is kéne valami újítás, tehát, hogy akkor már ne a meglévő franchise-okat nyújtsuk tovább, vagy akkor nem tudom. Tehát. Én annyira örülnék egyébként, hogyha a Ubisoft visszanyúlna a régi önmagához, és nem azt csinálnák, mint amit a Microsoft előszeretettel, hogy ugyanazt a három levitézlet, leharcolt franchise-t húzza, nyúzza állandóan, ugye ez a Halo, Gears, Forza, mint ami a Ubinál van, ez Far Cry, Assassin's Creed. Igen, hanem ugye azt mondanák, hogy az meg itt volt nekünk például a Ghost Recon. És azt mondanánk, hogy a Ghost Reconhoz kiadó nem olyan az, mint amit a Breakpoint volt még ezek, hanem... A Wildlands Co-ban nem volt rossz. Csak a jó nem ilyen. De én ezt el tudnám képzelni mondjuk, hogy a... Miért nem nyúlnak vissza mondjuk a Rainbow Six Siege-nek az eredeti ötletéhez, a Patriotshoz? Heroes of Might and Magic-et mondjuk azt elvileg most pont csinálnak. Mondjuk az FPS-ben nehéz lenne. Volt. A Dark Messiah. A Dark Messiah-t csinálhatnának. Már csak azért is kipróbálnám, mert... Splinter Cell remake az készül. Igen. Én el tudnék... Annyi jó játéka van. Mondok egy érdekességet. A Raymannel miért nem foglalkoznak? Mert elvitték abba a Rabbids-es irányba, és okay. Akkor most már csak azzal marháskodnak. Oké, okay. Én meggyőzhető vagyok. Akkor hol vannak a Rabbids játékok? Azt miért nem folytatják? Folytatják, csak Switch-re készül. Mikor jött utoljára a Rabbids játék? Én nem tudok róla, hogy jött volna, hát mert évek óta. De egyébként jönnek, csak így radar alatt, mert mindegyik ilyen hulladék motion controllos szar. De ott volt a Mario and Rabbids. De az, igen, az jó. Abból most jön az új. Abból majd valamikor jön, de tehát volt a Ubisoftnak anno egy ilyen tök jó családbarát ága. Tudod, és ebből rengeteget lehet eladni, hogy oké, hogy gyerekek játszanak, meg elvannak, meg ott elprüttyögnek magukba, de ezek tök jó játékok voltak annak itt. Ezek hova a francba tűntek? Tehát izének náluk vannak a Sierra-nak a címei? Vagy az Electronic Arts-nál van? Azért gondoltam, mert hirtelen eszembe jutott a SWAT, hogy abból is ezer éve nem kaptunk új játékot, és az még úgy viszonylag közel is állna a Ubisofthoz. Én úgy emlékszem, hogy SWAT játékot adott ki a Ubisoft, még Rainbow név alatt, de abban nem vagyok biztos. Én úgy emlékszem, hogy ez a Sierra-nál volt, de nem tudom, hova kerültek a Sierra, lehet az Activision-nél van, vagy az Electronic Arts-nál. Hát én ezt most meg nem mondom. Szóval 3 Gold-dal rengeteget játszik. Tudod, hogy mi az érdekes? Úgyis olcsón akarnak megúszni dolgokat ezek a kiadók, és nem akarnak fölösleges asszetteket belerakni. Hallod, én tök kilennék békülve azzal, ha egy, mondjuk egy Jack the Lions nézőpontú SWAT-ot kapnánk, mondjuk faszán kidolgozod, akkor nem kell nyilván annyit belerakni, de azért lehetne ezzel azzal játszani. Lehetne egy ilyen SWAT-ot csinálni. A Jack the Lions jön? Jack the Lions jön, de mondjuk egy Jack the Lions megközelítésű SWAT. Milyen kurva jó lenne. Annak is tudnék örülni. Mondom, nem kellene minden egyes játékkal mondjuk feltalálni a spanyol viaszt. Hát pont azt látjuk, hogy... Na, ők nem is találják. Nem, de a ray tracinget azt például nem is kellene nagyon erőltetni, úgysem hiányzik senkinek az ég egyadt a világon. Akkor csináljanak olyan játékokat, hogy legyen mondjuk a Ubisoftnak egy ilyen most nagyon-nagyon profán lesz, legyen egy kedves divíziója, és kezdjenek el kedves játékokat csinálni. Van a Mario and Rabbids-et ők csinálják. Tudom, de akkor ők mondjuk csináljanak egy ilyen kedves megközelítésű, mondjuk, ez ilyen hangzik, de mondjuk egy ilyen taktikai shootereket, ami azt mondod, hogy ezek ilyen, hát beleférnek ebbe a kis pakjátékokba, kis felülnézetes, kis taktikai, kis lövöldözős, így el vagy vele. Hát milyen régen a Ghost Recon volt, mert a Ghost Recon régen pont ilyen volt. Invisible Soldier, vagy mi a tököm volt? Hát emlékszel, hát régen a, nem tudom mennyire emlékeztek rá. Rainbow Six Vegas volt. De nem tudom, mennyien emlékeztek arra a megboldogult videójátékos időszakra, amikor egy Rainbow játék úgy nézett ki, de az nagyon-nagyon-nagyon régen volt. Tehát az úgy nézett ki, hogy megkaptad az alaprajzot, hogy hogy néz ki a terület, ugye, amit meg kell támadni, és neked lépésről lépésre, egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen felülnézeti ábrán meg kellett határoznod, hogy a csapat egyik tagja, akit az AI fog vezérelni, föl fog menni a tűzlétrán. Hogy miket csinál. Igen, hogy mit fog csinálni, a másiknak be kell mennie mondjuk a pincénát. Az viszont biztos, hogy Ghost Recon volt, nem Rainbow. Nem, az Rainbow volt. Az utolsó Rainbow volt, csak nagyon-nagyon régen volt, és ezeket neked meg kell határozni, és egy embert te irányítottál, de mindenki más meg az általad megadott útvonalon ment. És hogyha nem voltak meg a pontos információid, vagy rosszul mérted fel, hogy ki honnan menjen, akkor simán lekaszálták a csapatodat, de nem volt ráhatásod. Az egyetlen ráhatásod az volt, hogy az útvonalat hogy találod ki. Első Rainbow Six-ben volt, és azt írják. Basszus, az egy kurva jó ötlet. Ez egy nagyon-nagyon jó ötlet, csak ugye... Szerintem adják oda a Ubisoft Gangesnek, majd ők összerakják. Na. Kipofozzák neked az eredeti Rainbow-t, mit szólsz hozzá? Örülnék neki, csak ne a Ubisoft Gangest csinálja. Ő nekik most úgy sincs dolguk, mert elvették tőlük a Prince of Persia remake-et, amit nem tudtak összerakni 3 évvel. Úgy állnak, mint a tengeri malacaim, amikor kiveszett tőlük az uborkát, és így néznek, hogy de miért? Na mindegy. Szóval én örülnék, hogyha Ubisoft elkezdene, és tudod mit, ez még bele is illene abba a költséghatékony tervezetbe, amit mondjuk így próbálnak burkoltan pedzegetni, hogy felvásárlás, stb. Kezdjenek olcsón játékot fejleszteni, annyi minden valamihez hozzányúlhatnának, csinálják, én nem fogok követ dobni rájuk, csak nyúljanak vissza a régi játékhoz, csináljanak belőle tök jó játékokat, és nem is kell kurvára zsebbe nyúlni. Adnák el azokat az IP-kat, amikhez nem nyúlnak. Tehát ott van náluk egy csomó klasszikus IP. Ha nem akarnak belőle játékot csinálni, és sose értettem egyébként, tehát, hogy konzekvensen van egy vezetőség, aki azt mondja, hogy már pedig mi 20 évig most Assassin's Creed-et, meg Far Cry-t fogunk lerakni, esetleg néha egy Watch Dogs-ot, vagy egy Phoenix Rising-ot, még véletlenül azt sem tudom, hogy ment át, mert az egész jó volt. Ott ülünk egy csomó klasszikus IP-n. Nem hiszem el, hogyha más nem, akkor az Embracer nem mondaná azt, hogy itt van 100 millió dollár, adjátok ide a Heroes of Might and Magic-et, adjátok ide a Prince of Persia-t, adjátok ide a mit tudom én micsodát, és akkor majd a 26. THQ nordikus Zug fejlesztő összehoz belőle egy dupla játékot, ami szórakoztató. Mint ahogy láttuk, ez történt a Jagged Alliance-szel, mindig elfelejtem, hogy minek a második részével, ugye, ami most készül a... Beyond Good and Evil. Nem a Beyond Good and Evil, most már a THQ-ból beszélek. Ja, bocs. Az a vektor grafikus játék. Jaj, tudom, Outcast. Az Outcast, meg az ilyenekről. Ők ugye elszórakoznának, ugye ellennének vele. De nem, ez se, hanem ülnek a jogokon, és akkor így nem készül semmi. Oké. Okay. Jó, és akkor beszéljünk. Igen, van, készül új Settlers. Ide a bököt, hogy az új Settlers teli lesz kurva mikrotranzakcióval, ezt már most aláírom. De az embereknek kell a mikrotranzakció, jobban kell nekik, mint egy új játék. Ugye a Sony ezt a belső adatokból ki is hozta, fel is vállalta, úgyhogy ezzel nem érdemes senki. Csak ő mellette egyébként ad ki normális játékot is. Igen, pedig nem kéne. Ja. És még egy utolsó pont a Ubisofthoz. Ja, aztán megyünk majd tovább a többi. Én egyébként elolvastam ezt a hírt, és ebből nem tudom, hogy szedted ki ezt az információt. Azt hipotetikusan tettem hozzá. Ugyanis a hír az annyi, hogy a Ubisoft ki fogja hagyni a Summer Game Fest-et, és valószínűleg majd évvégén fog valamilyen... Igen, saját rendezvénye se lesz az, ugye mindig a Micro előtt volt. Tehát mindig a Micro volt hétfőn, és szombaton elektronikát, vasárnap volt Ubisoft, és hétfőn Micro. Annó. Valószínűleg valahogy így. Minden lényeg az, ez nem lesz a Ubisoftnál, kihagyják, és állítólag majd évvégén csinálnak valamilyen bált. Ami azért érdekes, és azért vetettem ezt fel, mert egyrészt évvégén tartana a Ubisoft egy saját konfot. Tehát, hogyha évvége felé valamit csinálnak, én azt tippelném, hogy az inkább szerintem Game Awards lesz. Tipre. Nem nagyon látod, ott annyira már elkezdi elszívni a Game Awards mindenki más elől a reflektorfényt. Ott volt a Mario & Rabbids-ot, ott jelentették be. Igen. Na, akkor viszont valószínűleg az. És azért írtam azt oda, mert ugye azt pletykálták, mi is lehoztuk, hogy a szeptember magasságára teszik jól informált brit kutatók, azt mondták, hogy a Skull & Bones valamikor szeptemberben fog megjelenni. Ez is milyen érdekes, ez évekig nem hallasz róla semmit, azt írtál, most jön. Na most valószínűleg a Skull & Bones, hogyha ez igaz, akkor azért azt valahol be kéne jelenteni, mert egyelőre így, ha mi nem hoznánk le például, most csak saját magunkra hivatkozva, ha mi nem hoztuk volna le, hogy mi a helyzet a Skull & Bones-zal, szerintem az átlag játékos évek óta nem tudna arról, hogy ez a játék ez létezik. Még. Na most ezt valahol be kéne jelenteni. Na most, hogyha ezt egy szeptemberben kijön, akkor ezt vagy stikában fogják kitolni, amit nem hiszek, vagy pedig el fogják tolni ennek a játéknak a megjelenését, és azon a bizonyos évvégi Ubisoft show-n, vagy megjelenésen fogják ezt behírezni. Ha ez tényleg a Game Awards lesz, akkor Skull & Bones szerintem idén tudod, mi lehet még? Én még azt tartom elképzelhetőnek. Ugye azt tudjuk most, hogy valamilyen formában a Ubisoftnak a szolgáltatása be fog kerülni a PlayStation Plus-ba. Nem teljesen, de részben. Igen. Tehát elég sok Ubis játék be fog kerülni. Igen. És azt is tudjuk, hogy szint úgy elkezdtek beszivárogni a Ubis játékok a Game Pass-be. Igen. Ugye a Valhalla, meg több, most ugye az AC Origin fog például bekerülni. 12-én Microsoft konferencia, és akkor azt mondják, hogy igen, és integráltuk a Ubisoftnak ezt a szolgáltatását. Például az első ilyen Day One megjelenésünk, az a Skull & Bones lesz Game Pass-be szeptember 22-től. Azért nem tartom ezt valószínűnek, mert attól, mert a Ubisoftnak a szolgáltatását integrálják a Game Pass-be, től még azért egy Ubisoft játék, ezt a Ubisoftnak lenne illő bejelenteni, nem pedig a Micronak. Jó, csak a Micro konferenciát valószínűleg fogják nézni. A Ubisoft bejelentéseit meg a kutya nem fogja nézni. Mi hányszor végig szenvedtük, az volt olyan rettenetes. Tehát képzeljétek el azt a 90 nem volt. Nem volt az mindig rossz. De mit tudom én, 70 perces Ubisoft konferenciát, ahol a legjobban, vagy a legnagyobb bejelentés az a Prince of Persia remake volt, ami akkor úgy nézett ki, mint a kiszart hányás. Tehát, és az volt a legnagyobb bejelentés. Jó. De ha az E3-as Ubisoft konferenciákra visszaemlékszel, és ott is mi volt a fix? Mindig volt benne táncoló panda. Tehát volt egy stílusa, oké, hozzá nem álltok vetlenül közel. Ja, de olyan stílusa mutat, volt, mintha az orrodon felszívtál volna 6 kiló kokain. Oké, de az egyedi volt. Mindig tudtad, hogy Just Dance-szel kezdünk, az ilyen a szerethetően mulatságos, meg a borzasztóan cringe között félúton így ingázik, de tudtad, hogy a Ubisoft az egy ilyen szórakoztató, ilyen jókedvű show, míg az összes többi ilyen merevzakós, öltönyös, nem tudom milyen kiállás volt, addig ők ilyen több. Tök egyedi volt. Most arra ez is nem. Bejött a faszi ilyen fehér bőrszerkóba, meg izébe, sisakba, szétfejelte a pódiumot, és akkor bejelentették, hogy jön az új Trials. Jó, az szörnyű volt. De azért... De ilyen volt a legtöbb, meg a... Kaptok új Sprinter Cell játékot. Mobilra. Meg a Commanderként. Vagy az lehet a legtöbb, ami kárc volt, nem is tudom. Az úgyse jegyzi senki. No, ez volt a Ubisoft, és akkor kicsit beszéljünk erről a bizonyos Summer Game Festről, amit ki fog hagyni a Ubisoft, mert a Ubi ugye kihagyja, de nem mindenki. A Ubin kívül szinte mindenki ott lesz. De nem. Ezt előre venném olyan szinten, ez tényleg nagyon-nagyon rövid hír. Majd nézzétek, mert most már a Jeff Nighy nap mint nap fogja kiposztolgatni egyébként, hogy milyen dolgok lesznek megerősítve. Az első nagyobb címünk már meg lett erősítve, hogy itt lesz, ez pedig a Gotham Knights lesz, ami szeptemberi megjelenés, októberi. Te láttad a Gotham Knights sorozatnak a trailerét? Ebből lesz sorozat. Ja, persze, hogy lesz, mert hogy átírták a Batgirl-nek a sztoriát. A sorozat miatt? A sorozatban. Ja. Én megnéztem. Vagy a játékban? Én remélem, hogy a sorozatnak a minősége nem fogja előirányozni, hogy milyen minőségű lesz a játék, mert gyerekek, az valami olyan mérhetetlenül, kellemetlenül, bőr alá kúszósan kínos, hogy az így hú. Hát de hogyha láttad a Titans-t, ha láttad a Bad Girl-t, ezek mind ez a bitang pusztulatosan fostos kategória. Mindegyik. Atom nem úgy csináljuk, ahogy egyébként lenne értelme, hanem ilyen rettenet hulladékszarok. Meg a, mi van még a, mire mindenki el van ájulva? Stranger. Doom Patrol. Na ne, én abból fúbazd meg, én megnéztem az első évadnak a felét, hát az valami olyan mocsok vállalhatatlan tart. Tényleg, itt valakosztassuk el, nekem a tartalommal van a gondolatot, vannak, akik megtől is érted, hogy most miért bántod azt, amit én szeretek? Tehát nem az ember ellen szól, de ez a Doom Patrol az olyan mérhetetlenül nézhetetlen szerintem. Tehát egy nem tudom. Nekem az is ilyen volt, Bár azt hiszem, azt te szereted, de lehet, hogy ezt sem veled beszéltem. Én az Umbrella Academy-t sem bírtam nézni. Abból én annak is adtam egy esélyt, hallod, és az is szerintem nézhetetlen. Négy részt bírtam ki belőle, de így... De ott milyen szépen hasonult a kedves szereplőnek a dolgaihoz a sorozat. Ne bántsad az Elliotot, mert te leszel a következő Ricky Gervais. Vagy nem tudom, hogy mondjam. Mindegy. A lényeg, a hírnek a lényege az, hogy a Gotham Knights biztos ott lesz, de most forduljunk rá a lényegesebb részre, hogy ki lesz még ott. Mert azért kaptunk egy listát, 30 partnere lesz egyébként a Summer Game Festnek. Köztük a Persil, meg ilyenek. Bocsánat. Végig menjünk rajta? Persze. Mert vannak benne egészen érdekes dolgok is. Uh-huh. Kérlek. De sőt, itt azt írja egyébként, hogy még többen lesz jelentve. Hát a nagyobbak közül 2K, Activision, az Atlas, ami nem biztos, hogy nektek mond sok mindent, de aki képben van a Persona szériával, ők tudják. Nandai Bamko. Egyébként az, hogy a Bandai ott lesz, az nekem előre vetíti, hogy Elden Ring DLC tiszteletét teszi. Itt lesz a Blue Bear, ami érdekes, mert jellemzően egyébként inkább kiadók szoktak itt lenni. Igen. Tehát hát ők ugye független stúdió. Azt értem, de egy független stúdió miért jelenne meg, amikor ez jellemzően inkább kiadókat vonzó event? Itt nekem van egy elég masszív tippem. Silent Hill. Silent Hill. Mondjuk, de a Sony megmerné, az mondjuk kemény lenne, hogy így tehát lemennek a Summer Game Fest-es bejelentések, meg mindenki így csöpögteti, meg így rakja közepesen bitangfusztulatosan fostos címeit, és akkor a végén így, ja, egyébként mi is itt voltunk, Sony, itt van a Silent Hill, legyetek. Majd szeptemberben egyetlen. Folytatás. Szerintem egyébként lehetnek itt átfedések, tehát mondjuk a PlayStation blogon belül teszi tiszteletét a Bluebird, tehát el tudom képzelni, de ez már megint a Conteo-nak a területe. Hát vagy ez lesz, vagy Death Stranding 2, mert a Kojima az szeret ezen a szaron ott lenni. De az ki leplezné le, a Bluebird, vagy a PlayStation? Vagy a PlayStation. Jó. Mert ugye a Death Stranding 2 készül, viszont a Death Stranding, mint IP, az a Sony-e, az nem Kojima-e. Ugye erről biztos beszélt, ez. Igen, pont az izé miatt beszéltünk, tudod, mikor felkerült a Death Stranding a logóra, és hogy az miért nem az. Tehát, hogy az olyan, mint a Demon's Souls, hogy az IP maga az a Sony-nál. Mert lehet, hogy szóltak nekik, hogy ez az IP nem a miénk. Tehát ne tegyetek ki, mert azért távolították el. Nem tudom. Na mindegy. Szóval a Bluebird, Capcom, ami szerintem a Capcom egyébként a legtöbb puskaport előtte, most a State of Play-en, én arra tudok gondolni, hogy vagy ezekből többet, vagy az egyetlen olyan projektjük, amit esetleg meg tudnának mutatni, és még nem volt itt a Pragmata? A Pragmatáról kurva egy kus van. Én el tudok képzelni mondjuk egy kibővített gameplayt mondjuk a Street Fighterről. Ilyen erővel el tudnék képzelni egy kibővített gameplayt mondjuk a Resident Evil 4 remake-ről is. Szerintem ott arról azért nem lesz, mert az marketingelve a PlayStation által van, és gyanítom, hogy emiatt nem. De elképzelhetőnek tartom. Café Stain, Deep Silver, Devolver Digital. Idén nem kell Devolver Digitalt végigülnünk. Mit szólsz hozzá? De hogy nem, hát ott lesznek. Hát ott lesznek, de... ez egy mellé fog menni aznap? Nyilván ugye a Summer Game Fest úgy néz ki, hogy lesz egy indító stream. Uh-huh. Egy ilyen opening night live, vagy nem tudom, hogy szokták ezt hívni, ahol sűrítve lesznek ezek a dolgok. Uh-huh. De egyébként már maga a State of Play, ami most lement, az is a Summer Game Festhez tartozott. És lesznek még ilyen kisebb, nagyobb bejelentések, tehát mit tudom én, lemegy szerdán a Modern Warfare trailer, önmagában sehol máshol, az is oda tartozik. Uh-huh. Ha felmész a Summer Game Festnek a weboldalára, fel vannak sorolva ezek a dolgok így egymás alatt, csak lesz egy darab nagy ilyen megnyitó, úgymond megnyitó, amit ugye mi is fogunk közvetíteni, ez az csütörtökön. Írjátok be a naptárba. De egyébként nem kell, mert a Twitch-en fölírtam a közelgő streamek közé, úgyhogy szóval kövessétek be. Devolver, ez nem tudom mi, nagyon apró betűvel van írva, de nem tűnik olyan fontosnak. Nem tudom. Dotemu, oké. Electronic Arts, akik szintén nem tartanak ugye idén saját rendezvényt, tehát nem lesz EA Play. Vagy ha lesz, akkor is csak ilyen július-augusztus uh-huh. környéken. Epic Games, ott készül egyébként bármi más a Fortnite-on kívül. Nem, de egy új szezonba tudnak jelenteni. Ha szokták, mondjuk, igen. Focus Entertainment, Frost Giant, Humble Games, Level Infinite. Nem a Frost Giant csinálta a... Isten, gyorsan akartam mondani. Ezt a felülnézetes Cyberpunk játékot, az Ascension-t. Nem ők voltak? Mert én Red Giant-re tippeltem, de nem a Red Giant volt, mert a Red Giant az tök más csinál. Lehet, a Frost Giant volt? De a logó meg nem ismerős, akkor nem ők voltak, akkor valaki más lesz. Azt írják, hogy ők még semmit nem csináltak. Itt lesz a Netflix egyébként, PlayStation, Raw Fury, Samsung Gaming, a Sega, Square Enix, Skybound, Steam, Tribal Festival, a VB Games, ugye itt már mondtuk, és az Xbox is. Nyilván az Xbox a nagy bejelentését a sajátjára fogja tartogatni, a PlayStation lehet, hogy csak amiatt van itt, mert ugye lement a State of Play. Igazából ezek közül, amire... Neon Giant, bocsánat. Aha. Ami engem izgat, hogy még mi lehet a Capcomtól, a Bandai-tól az Elden Ring DLC-t várom, szerintem az itt lesz, a Bluebird-től, mivel egyébként nem olyan nagy csapat, hogy ők olyan kurva sok projekten dolgozzanak, és itt lesznek, én Silent Hill-t várok, legyen így, főleg, hogyha csak szeptemberben lesz Sony konferencia, akkor abszolút legalább mutassák meg most a... Mert ugye volt róla szó, hogy van még idénre egy nagy PlayStation-ös cím, ami meg fog jelenni, és nem tudjuk még mi az. Hát az időszerű lenne itt mondjuk megvillantani. Ja, szerintem az EA-től egyébként a Survivor, tehát a Star Wars Jedi Survivor lesz itt gameplay-el, mert ugye egy rövideket trailert kaptunk. Nem is tudom még. Square-től, Forspoken talán. A Sega-tól szerintem a Sonic Frontiers, arról majd még beszélünk, és a VB Games-től ugye itt lesz a Gotham Knights, én... Hogwarts Legacy? De hát az múltkor elég hosszú idő, tehát kapott egy teljes State of Play-t. Hát igazából most lesz egy külön blokkjuk, szerintem ott elfér. Meg mi a szart vinni? A NetherRealm-nek a játékát, mert nem tudjuk, mind dolgozik most a NetherRealm. Vagy új Mortalon, vagy Injustice-on. Okay. Meg ugye ők most elvileg el akarják adni azokat, tehát hogy jó lenne, hogyha így mutogatnák valamit, hogy ezért érdemel. Vagy mondjuk a Rocksteady játékából végre látnánk valamit így 8 év után. Nem ők csinálják a Suicide Squadot, feláldozhatók. Úgyhogy ennyi. Az Xbox, megmondom, szerintem a nagy bejelentéseit a saját izéjén. Maximum úgy, hogy teasert ide kikúr, és azt mondja, hogy tune in vasárnap. Úgyhogy ezek, de mindenképpen impresszív stúdiók, 2K-től, nem tudom, XCOM. Mondjuk az aktuális lenne egy új XCOM. Ugye csináltak ők egyet, de az mobilos. Nem tudom, úgyhogy ezek vannak. Activision-től ilyen szinten lehet, hogy akkor a Warcraft 3 Reforged, már ugye azt mondták, hogy jövő héten lehet. Más nagyon nem tudom elképzelni, ugye a World of Warcraft-ot nem fogják most tolni, mert azt ugye már tolták. A Diablo Immortal megjelent, a Diablo 4-ből kutyaszart nem fognak mutatni. Tudom, hogy tele a net Diablo 4-el, de szerintem még mindig nincs megjelenési dátumunk. Szerintem ez egy ID Xbox konferencia lesz. Ilyen indi szarokkal? Aha. Szerintem nem. Szerintem, de én simán el tudom képzelni, hogy ez lesz a háttérben. Miért suttogsz? Mert szerintem az emberek szeretik, hogyha kicsit suttogós. Nem, igazából az agyukra megy. Igen? Akkor nem bizsergett ennyire a melbimbójukat. Ja, és hogyha Amerikában éltek, akkor nézhettek IMAX-ben a Sumér játékfesztivált. Na, de hogyha már itt tartunk, akkor még beszéljünk arra. Én nem is tudtam, hogy ilyen van. Ez újonnan startolt, vagy ez nem? Elvileg ez másodjára van. Warhammer Skulls. Ez egy Games Workshop, aki a jogok birtokosa tartja. Elvileg ez a második év, hogy ez meg van tartva egy huzamban, és csak Warhammer játékokra fókuszál. Ez egy showkész. Tehát ez csak léptékre kb. Olyat képzeljetek el, mint a THQ Nordic Showcase. Uh-huh. Tehát nyilván kisebb jellegű. Na most, nekem egy bajom van. Én imádom a Warhammert, Warhammer 40.000-et is, még az Age of Sigmart is. Nagyon-nagyon-nagyon ritka, hogy normális játékot fejlesztenek. Ebből most a valami jó játék jelent meg. Games Workshop hányja fossa ki mindenkinek a licenszt. Jó Isten is Warhammer játékot fejleszt, nagyon ritkán konvergál ez a jóhoz. De akkor menjünk végig néhány dolgon, nem fogok az összesen végigmenni, a nagyobbakom, amiket úgy érdemesebbnek tartom megemlíteni. Warhammer 40.000 Rogue Trader, ez egy RPG lesz, ami viszonylag ritka a Warhammer 40.000 settingben, és ami bizakodásra adható okot, hogy az a Owlcat Games dolgozik rajta, aki a Pathfinder játékokat csinálta. Ezek egyébként RPG játékok alapvetően. Ők ugye egy kisebb csapat, de aki játszott a Pathfinder Kingmakerrel például, az egy rohadt ambiciózus projekt volt ahhoz képest, hogy mekkora a csapat, és szerintem elég jól át is tolták. Még a játékban viszonylag keveset láttam, szerintem még eléggé early stádiumban van, de maga, csak ha abból indulok ki, hogy eddig mit raktak le az asztalra, ez érdekes lehet. Én szeretem a Warhammer 40-ket, meg az RPG-ket is, úgyhogy attól függetlenül ez egy kisebb vállalás, nekem eddig tetszik. Ez milyen platformra, ilyen csak PC-re? Hát PC-re biztos. Nem tudom, ezt, mert itt nem írják. De egyébként, mivel a Pathfinder Kingmaker megjelent Xbox-ra, meg PlayStation-re is, így gondolom, hogy itt is lesz port. Na, itt van a neked való játék. Warhammer 40.000, szintén Bolt Gun. Ez egy boomer shooter lesz. Ebben most így... Várjál. A boomer shooter az az, hogy rendes FPS csak szarul néz ki? Igen. Jó. Csak ez egyébként legalább hangulatos, várjál. Tehát, hogy egyébként nekem tetszett a gameplay, pedig én nem vagyok a boomer shootereknek túlságosan a híve. Jó, szerintem kurva fosul néz ki, úgyhogy... Jó, de szerinted minden úgy néz ki. Aha. A Space Marine 2 kapott egy behind the skin, tehát egy ilyen... Megmutatják, hogy dolgoznak rajta. Igen, gyakorlatilag egy ilyet. Azt is nagyon várom egyébként, a Space Marine 1 is nagyon jó volt. Aztán ugye eléggé csúnya vége lett a Eternal Crusade-dal, úgyhogy örülök, hogy végül is tovább tudták vinni, és el fog készülni a második rész. Készülni fog egy, azt hiszem ez a, igen, egy digitális kártyajáték, ez Warpforge néven jön, ez is 40K-s tartalom lesz. Nem sokára érkezik a Darktide, szeptember 13-án. Ja, már van is konkrét dátumunk. Szeptember 13. Na, ez tök jó. Ez eddig se tűnt rossznak. Nem tudom, én most látom, hogy cinematic trailer dobtak most róla ki. 40K játékok közül talán ez az, amit nem várok annyira. A Darktide. De csak azért, mert az Xbox birtokolja az exkluzív jogokat. Jó. Játsszál vele akkor. Fogok. Total Warhammer 3-ból update érkezett, érkezik az Immortal Empire, illetve visszatér az Immortal Empire gyakorlatilag. Ugye, aki az első két része játszott, az tudja, hogy ez mi. A kampánymód nagy mapos. Volt egy fegyverbejelentésünk a Chaos Gate-hez, az nem annyira érdekes. Milyen sok mindent jelentenek már itt be, basszus? Persze, mert de erről talán még te is mondtad nekem egyszer, hogy utána néztél, hogy mennyi Warhammer játék van, és hogy ezek közül mennyi kurva szar. Nekem gyanús egyébként a Warhammer 40.000-ben a szám az igazából a 10 év alatt megjelent Warhammer játékokat mutatja. Igen, csak a 99%-a fostos. Szintén Warhammer 42 vagy 40K játék, egy ilyen orkos, Shootaz néven jön. Aki játszott a Castle Crashers-el, na, az nagyjából az. A Vermintide 2 kapja még mindig a támogatást, ugye ez már a klasszik Warhammer, oda jön kiegészítő, illetve a Blood Bowl 3-at mutatták be, ami én meg nem értem, hogy azt a játékot mi a faszomnak készítik, hogy... Mert jó. Az vágod mi ez a... Tudom, ez a rugby vagy amerikai foci, igen, nem tudom, igen, hát, tudom, igen, csak orkokkal, meg emberekkel. Ez... Azt a fasságot. Ja, next-gen verziót kap a 40.000 Inquisitor Mártír, aminek ugye van magyar érintettsége, mert itthoni, a Neocore az ugye itthoni fejlesztő csapat, sajnos annyira nem lett jó a játék, de szupportálgatják, most éppen 4K-s szupportot fog kapni jelen generációra, úgyhogy lehet örülni. általában folyamatosan le van árazva. Meg most már van benne egész sok tartalom. Az irányítás szerintem pocsék, de... Igen, és nagyjából ennyi. Mobil játékokhoz voltak még bejelentések. Várj, ez a World of Tanks Warhammer, ez a World of Tankshoz jön valami? Gondolom skinek. Ha emlékszem, volt a World of Warships-hez is volt Warhammer-es kiegészítő. Most arról lemaradtam, de... Nem maradtál, mert akkor játszottunk vele. Ilyen skinek voltak, és akkor úgy nézett ki a hajó, mintha Warhammer-es űrhajó lenne. Tudom, mire való a skin, csak lemaradtam róla. Ja. Úgyhogy sok projekt fut. Köszönjük, Balázs. Mit? Nem neked, hanem a Prudner, ja. Balázs. A Dawn of War 3-at foltozhatnák már ki. A Dawn of War 3-hoz be ne nyúljanak, azt felejtsük el, hogy az a játék valahol is megjelent. Nekem azt tetszett. Én megvettem. Kár de akkor azért bukott. Az nem, mert megvettem az első két részt is az összes DLC-vel, azok nem buktak, azok jó játékok voltak. Mindegy, úgyhogy jönnek a Warhammer játékok, lesz közte még jó is. No. Van egy apróság, ezt tényleg csak így kicsit zárójában mondom. Dontnod. Történtek apró fejlődések egyébként, vagy apró hírértékű dolgok a Warhammernek, most benne maradtam a Warhammer témába, tehát a Dontnod házatáján apróságok történtek. Ugye ők az a fejlesztő csapat, akik a Life is Strange-et, legutóbb a Life is Strange True Colors-t csinálták, meg a Vampire-t, meg a régebben még a Remember Me-t, meg ilyeneket. Na, ők bejelentették, hogy nagyon hamarosan hallani fogunk egy új játékukról, amin dolgoznak. Ez jelenleg Project 8 néven fut. Angolra érzékenyebbek számára Project 8. Ez azt akarja, hogy hány év alatt fog elkészülni? Valószínűleg. De nem számoltam ki, lehet, hogy a 8. játék, amit le fognak tenni az asztalra. Nem tudom. Annyit mondtak, hogy ez több lesz, mint egy Life is Strange folytatás. Most ez azt jelenti, hogy ez egy Life is Strange folytatás lesz, csak továbbmutató, mint egy sima Life is Strange folytatás. 10 perc hosszabb. Igen. Vagy effektív, ami totál más, mint egy Life is Strange, ezt nem tudjuk. De hamarosan bejelentik. Én úgy tudtam, hogy ezt szerintem a héten be fogják jelenteni, de ezek szerint ez nem történt meg, viszont megtörtént valami más, átkeresztelték a céget. Na nem arról van szó, hogy tök más néven kell őket mostantól keresni, mert továbbra is Dontnod, csak mostantól kezdve tényleg Dontnod. És nem egybeírva, hogy Dontnod, hanem ott van fölötte ez a kis apostrof, és van egy szünet a T és az N között. Tehát ők Dontnod, de az új névhez új logó és új website is társult. Ennyi. De kurva jó. Csak hogy ne térjen ki senki a hitéből, meg ne hasadjon meg az agya, hogyha látja, hogy a Dontnodot mostantól nem úgy írják, hogy Dontnod, hanem úgy, hogy Dontnod. Érted? Szerintem a marketingesek fel akarták venni. Az eredeti hírben itt az van, hogy elvileg a héten lesz bejelentés, tehát a hét későbbi részén, és most már péntek van, tehát adná magát, hogy vagy megtörtént a bejelentés, és elmentünk mellette, amit azért nem gondolnék, mert reggel átolvastam a híreket, és akkor még nem volt ilyen. Vagy annyira jelentéktelen volt. A marketinges erre a hétre elvégezte a munkáját a névátkereszteléssel, úgyhogy igazából a sajtó hírt nem akarta kiküldeni. És őt honnan igazolt, hogy a CD Projekt Redtől? Lehet. Ez sok mindent megmagyarázna. Jó, ennyi lett volna a Dontnodos érintettség. Beszélj egy olyan dologról, amit te nagyon szeretsz. Nagyon szeretsz a Steam Deckről beszélni. Steam Deck, dock. Késik a dokkoló, ami a Steam Deckhez volt számva, azt hivatalosan megerősítette a Valve. Ugye itt arra hivatkoztak, hogy milyen érdekes alkatrész ellátottsági gondok vannak, tehát hogy nem tudják egyébként ilyen ütemben gyártani a dolgokat. Érdekes ilyen szempontból a Steam Deck dock, mert ugye például a Switch-el ellentétben itt semmi olyan dologról nincs szó, hogy ez unlockolna bármi extra dolgot, teljesítménybeli dolgot. Tehát ezt már az elejétől kezdve elmondta a Valve, hogy az, hogy te le tudod dokkolni a Steam Deckedet, az nem fogja azt jelenteni, hogy itt most gyorsabb lesz a processzor, most ilyen lesz, olyan lesz, amolyan lesz, hogy a Switch-nél ez így van. Hanem itt, amit igazából hozzáad, és hozzáteszem egyébként a Steam Deck önmagában is használható, mint asztali PC, annyi megkötéssel, hogy egy darab Type-C csatlakozó van rajta, és ezt fogja kibővíteni a Steam Deck dock, hogy raknak rá, itt azt hiszem fel is van sorolva a hírben, hogy milyen extra csatoló felületek kerülnek rá. Elég sok. Na, azt szerintem pont nem lesz. Nem is hiányzik. Jó, de te iPhone-os vagy. Na, mert te nem. De nekem hiányzik egyébként a jack csatlakozó. Annyira hiányzik, hogy vettél még egy iPhone-t, úgyhogy most meg két iPhone-nal, iPhone-nal meszkezd. Kapni fog egy 1.4-es DisplayPortot, egy 2.0-as HDMI-t, gigabites Ethernetet, még egy USB-C-t, egy extrát, és 3 darab USB 3.1-es A portot, tehát a normál USB portot, úgyhogy ezeket fogja pluszul megkapni. Kényelmi szempont igazából alapján készül, viszont még várnunk kell rá egy keveset. Egyébként meglepően nagyot fut a Steam Deck, tehát hogy egyre több teszt van kint, most már egyre inkább elérhető, vagy így elkezdtek megérkezni ugye különböző darabok a teszterekhez, és mindenki elég pozitívan nyilatkozik róla. Ennek örülök. Ja. Tudom, hogy téged nem mozgat a Steam Deck, de csak... Nem. Ja. Nekem olyan konzol kell, ami fut a Zelda. Igen? Na. És miért nem kapcsoltad be az elmúlt két évben egyszer sem? Mert már egyszer kijátszottam a Zeldát. Ja, nekem arra elég. És amíg nem jön új Zelda, addig nem kapcsolod be. Nem, ezt megfogadtam. Jó, rendben. Oké. Jó. Beszéljünk a Rockstarról. Ez is egyébként ugyanolyan kurta hír lesz, mint a Dontnod, de a Dontnodnál legalább történt valami, a Rockstarnál meg nem. De ez kurva múr is, ezt elmondod nekünk, hogy... Nem mondd el te. Most én beszéltem a Steam Deckről. Én megbeszéltem a Dontnodról. Na jó, annyi van, hogy valaki tudni véli, hogy a Rockstar hamarosan be fog jelenteni valamit. De ez tényleg egyébként így hangzott el, hogy valamit be fog jelenteni a Rockstar. De ne tudsz franciál, úgyhogy kérlek, ott francia... újságíró van szó, és ő írta ki Twitterre, hogy ő úgy hallotta, hogy úgy tudja, hogy a Rockstar valamikor be fog jelenteni valamit. Így ennyi. Ja, de azt tudni véli, hogy ez egy új projekt lesz, és hogy ő szerinte ez hamarosan érkezik. Tehát valamikor bejelent valamit, ami hamarosan érkezik. Igen, és de új projekt lesz, tehát ugye ebben biztos. Úgyhogy... Figyelj, szerintem mi erről beszélni fogunk valamikor. Jó? Valamilyen kontextusban, nem? Igen. Valakik nem. Valamennyit. Valamennyit. Jó, de és akkor tudod, jönnek itt a konteók, és oké, persze, mi itt rengeteget konteózunk, de ilyenkor így belegondolok, hogy elvileg nem a GTA 6-ról lesz szó. A GTA 6-ról ugye múltkor annyit megerősítettek, hogy készül, és így foglalkoznak vele, ami... No shit, Sherlock, bazd meg, 13 éve kín van a kurva GTA 5-ötök, persze, hogy készül. Szóval ez valamire. Köszi szépen. Tehát, hogy 100 éve heggesztitek a rohadt GTA 5-öt, meg kijött mondjuk mellette egy Red Dead 2-t, tehát igen, készül a GTA 6. Na ne. Oké. Okay. De hogy elég nem erről van szó, csak hogy tudod, mi? Hát akkor lehet, hogy Red Dead 3? Most őszintén a Red Dead 2 után valaki kurvára várja a Red Dead 3-at, mert azon nem veszem el tőle, hogy a Red Dead 2 például baszott jól nézett ki. De hogy így nálam nem az a játék, hogy mikor jön a folytatás. Engem érdekel a Red Dead 3, de mondjuk attól nem lenne magasabb a pulzusom, hogyha bejelentenék. Én a izétől vagyok el, ha vagy ilyenkor minden egyes alkalommal előkerül, hogy majd jön a bulli. És így bulli. Kurvára nem játszott azzal a játékkal senki. Azért tudja, hogy ez a játék létezett, mert mikor néz a GTA-ról vagy valamit videót, akkor a másik olyan ember, aki szintén nem játszott vele, az mindig mondja, hogy bezzeg a buli, milyen kibaszott, kurva jó volt, azban volt megfejtés. Ugye ez a szekáló szimulátor a PS2-es időkből. Most ha vissza fog menni a bulit megint kipróbálni, mert én annó játszottam vele, csak megpiszkáltam, hogy de el fogom nézni, ez tényleg akkor a megfejtés volt-e, mint azt most így utólag mondják. Nem gondolom. Ennyi elővel előhozhatnák a Manhuntot, mert ha jól emlékszem, az is Rockstar volt. Az Rockstar volt. Úgyhogy ez oké. De egyszer tényleg bejelentik, hogy jön a Bully Remake Remaster kettő. Biztos, hogy nem fog jönni. Akármi, esküszöm fogok nem vele játszani. Nem fogunk bullit kapni, egészen egyszerűen azért, mert szerintem a jelenlegi politikai környezetben nem jelenhet meg egy bulli. Ennél sokkal kevesebbért elkezdenék baszogatni a Rockstart. Ezt akkor a PS2 időszakban ki lehetett adni. Postál 4 is most megjelent. Már ne. És nagyjából annyit tud, mint a Postál 2, meg úgy is néz ki. Egy picit lépünk tovább. Régebben beszélgettünk a Sonic Frontiersről, hogy érkezik, viszont megmutatta magát a játék, képzeljétek el. És dacára annak, hogy a Sonicot szerintem mind a ketten körülbelül ugyanúgy kezeljük, hogy így van, de minek. Becsületemre mondom, hogy megnéztem a Sonic Frontiers gameplayt, ugye ez az open world Sonic játék. Őszintén mondom, ez kurva jól néz ki. Nekem rohadtul tetszik. Jó, neked nem tetszik semmi, de hogy azt mondanám, hogy ez JRPG, akkor hirtelen felcsillanna a szemet, hogy bazd meg. És ha azt mondanám, hogy sárkány is lesz benne, akkor itt helyben megszülnél. Megszúrnálak inkább. Az megszúrnál. Ilyen nagy macsétál. Nem, tényleg jó. Nekem nagyon tetszett a Sonic Frontiersnek a bemutató, hogy őszintén szóval tök sok olyan elemet tartalmazott, hogy én Sonic játéktól nem vártam volna. Mint például. Most egyet sem tudok visszaidézni. Azt tudom, hogy a trailert azt megnéztem, és nekem baromira tetszett. Mondom, eredetinek tűnik. Tényleg. Úgyhogy fasza. Hát, mindegy, jöjjön. Az a játék elvileg idén megjelenik. Ha megnézitek a trailert, ez egy open world Sonic játék lesz. Abban azért vannak még olyan technikai problémák, ami nem egy olyan játékot vetít előre, ami még idén megjelenik. Mi az én bajom vele? Ezt nem szereted a jó játékokat az. Azon kívül, hogy úgy néz ki, mint az Ádor. Hogy én szerintem nem tudják egyszerűen, hogy mit tudnának kezdeni a Sonickal mostanában platformerként, mert ez 2D-ben működött. Így bepörgetted a Sonicot, így végig pattogott a pályán, és akkor el voltak. Akkor sem nagyon értettem, hogy ez miért jó, de úgy jól nézett ki, meg azt a játékmenetet úgy elbírta. Az összes 3D-s Sonickal szerintem ugyanaz a probléma. Hogyan viszed át ezt a brutál sebességet úgy, hogy ebből egy élvezhető platformán legyen? Mert ha megnézitek a Frontiers-t, is úgy néz ki, hogy gyakorlatilag mint egy... mi az a játék? Mindegy, amíg eszembe jut, addig elmondom, hogy... Tehát, hogy Sonicnak két sebessége van. A kurva lassú, meg a nem látom, hova megyek. Egyik se alkalmas arra, hogy platformer játékot építs fel belőle. És akkor csinálnak belőle egy olyat, ahol ez a, mondjuk az esetek többségében ezt a brutál gyors sebességet használod, de akkor meg igazából nem csinálsz semmit, csak az ilyen Hot Wheels-es pályákon végigmész, hogy így bepöröksz, és akkor mész a dupla csigakanyarba, meg a összevisszadobálnak az ilyen flipperes bizbaszok. Nekem ez az egy problémám van vele. Hogy... Kivonatolva egyébként a legtöbb open world játék az egy kaptafásnak tűnik. Még az általad egyébként piedesztára emelt és istenített Ghost Recon Breakpoint is. Mi? De szerintem, hogyha ugyanígy veszük, akkor a Sonic játék... De az platformer játék, az, hogy open world design kap, az egy dolog. Mindegy, én bizakodó vagyok, nekem tetszett, amit láttam. Nyilván nem ez fogja elvinni az évjáték a díjat. Köszönöm, igen, arra gondoltam. Nálam ez egy Trackmania, csak nem autóval mész, hanem sünnel. Hogy tudtál elfelejteni a Trackmaniát? Hát mostani reflektor elején még hivatkoztál is rá. Igen, azért. Csak azóta beszélsz egy csomó hülyeséget, és akkor összekevered a gondolataimat. My bad. Te is ezt mondtam. Itt nyomatod a sárkányos fasságait. Jó, tehát ennyit tudunk, hogy Sonic Frontiers van, egy tök jó gameplay bemutató, ami nem győzte meg Balázs, nekem tetszett. Úgyhogy valószínűleg neki lesz igaza egyébként, mert én mindig mindenre optimistán tekintek. Na de... Na de akkor... Oké. Beszéljünk a Biomutantról. Beszéljünk a Biomutantról. Te játszottál vele, te írtál belőle tesztet? Nem írtam belőle tesztet, én csak streameltem. Abban nem volt ez? Nem, abban nem volt ez. Na, most pótolhatod. Ugyanis jön a Next Gen Biomutant. A PlayStation Store-nak a backendjéből kiracsázták a Next Gen verzióra való utalást. Egyébként egy kurva kép van ott, meg egy ID. De mindegy. Ebből lesz kép egy kurváról? Nem. Mindjárt befejezek a reflektort, és akkor elmehetsz Amurán Steam-et nézni, ott bírd már ki. Na. Szóval, a Biomutantnek jönni fog a Next Gen verziója. Én egyébként várom, mert én nem láttam olyan rossznak azt a játékot. Azt mondták, hogy a gameplay-el voltak apró gondok. Ha például rossz volt, igen. De jó, de azt nem mondtad. De azzal én nem mondom. Még beszéltünk is valamelyik reflektorban arról, hogy apró változásokat csináltak a Biomutant-ből, tehát hogy újra írták a gameplay-t úgy, ahogy van. Na. De egy éve beszéltünk erről, hogy jött egy update, és akkor kicserélték az egész játékmenetet. Én egyébként nekem tetszik, de az alapkoncepció az bejön, úgyhogy... Megy a rókamangusztával, mész egy karja, meg te szeret az ilyen játékokat, hogy 4 pixeles emberrel mész, és 7 pixel nyakart rajta. Ezeket te szereted. Ja, pont az ilyeneket szeretem. Te is láttál élőben már egy Final Fantasy-t, pont a legszarabbat. Ezt meg is tetted a legjobbnak általad. Úgyhogy jön a Next Gen verzió a Biomutantből. Én szerintem rá fogok próbálni, hogyha éppen nem lesz semmi más, és benne lesz PS Plus-ban. Pont ezt akartam, de betesz a PS Plus-ban, annyit ér. Annyit ér. Jó. Úgyhogy ezt úgy mindenképpen. No. Ha már szóba került a PS Plus, akkor beszéljünk az Embracer Launcherről. Na igen, ezt akartam mondani, hogy ezt vezettem fel ugye még jóval ezelőtt, hogy még egy valaki, aki úgy gondolta, hogy milyen kurva jó lenne, hogyha most már összevásárolt még egy csomó plusz stúdiót, meg amúgy is van náluk egy csomó ilyen radar alatti cím, akkor elindítanak egy game launchert, úgyhogy az Embracer Group, aki ugye a Koch Media és a THQ Nordicnak az ernyővállalata, az elindítja a saját launcherét, valahol írták is, Game Legends néven fog futni. Annyi lesz az extra benne, hogy ebben nem csak játékot tudtok egyébként venni, hanem merchandisingot is, tehát pólót, bögrét, Deckert. Igen, ilyen szarokat, meg elvileg PC alkatrészeket is, tehát ilyen lesz benne minden. Úgyhogy hajrá. Ez mikor indul? Azt nem írták. Ja, lesz. Lesz. Úgyhogy... In the near future, ha? Ja. Jó. De itt van ugye, hogy 150 játékon dolgoznak most az alájuk tartozó stúdiók. Mondjuk azért lesz beletartalom. Egyébként 150 játékon dolgozni, és van valami 300 fejlesztő stúdiók, vagy nem tudom micsoda. Nem kéne azért mondjuk egy ilyen cégnek így bejegyzett helyen rendelkezni a Summer Game Fest-en? Csak így kérdezem. Az Embracernek? Aha. De szerintem ők a THQ Nordicon keresztül lesznek. Jó, ott. A THQ Nordicnak nem kéne ott lennie? De szerintem ott van. Nem soroltuk. Szerintem nem. Ah, most visszamegyek ahhoz a hírhez. Megnézem. De ugye ott is mondták, hogy még nem mindenki volt bejelentve. Vagy lehet, hogy a... Ott van. Ez az. Lehet, hogy a tavalyi THQ Nordic konferencia annyira jól sikerült, hogy... Lehet, hogy neked lesz igazad, és ezek között nincs. Ha csak nem ez az, de nem hinném. Nem, nincs rá. Nem, valóban nincsenek itt. Meglátjuk. Meglátjuk. Na, és most van az a pillanat, hogy beszélni fogunk valamiről, amit nem véletlenül hagytunk szerintem a reflektornak a végére. Ebben a mostani adásban nem nagyon, nem cringe, hogy mondjam, tehát nem triggereltünk szerintem senkit. Tehát nem volt egyrészt kibeszélő. Jó, én téged, de meg te engem. De szerintem nem másztunk bele senkinek sem a lelki világába, nem volt olyan téma, ami így nagyon kikezdte volna az embereket. Azért az elmúlt 50 reflektorban azért ezt a szintet sikerült megütnünk. Ebben a mostaniban... Ez a többes szám. Ebben a mostaniban ezt sikerült megúszni mostanáig. Mert van egy hírünk, amit én... Azért próbálom körbejárni, mert hogy van egy olyan érzésem, hogy ez a mai adás el fog jutni hozzájuk is. És nem szeretném, hogyha ez hülyén vennék ki magát. A lényeg az, hogy van egy hazai vonatkozású hírünk, ez pedig az, hogy a Resident Evil 2 remake-hez készül teljes értékű magyar szinkron. Ez bejárta a hazai sajtót, különböző helyeken ez megjelent, az Indextől kezdve a tematikus gaming magazinokig mindenhol megjelent. Uh-huh. És ezzel nagyon-nagyon óvatosan kell egyébként bánni, mert egyrészt nyilván ezt így amennyire tudom, teljesen pro bono jelleggel készíti ez a csapat. Legtöbb magyar szinkron a játékokhoz ilyen. Egy-két kivételtől eltekintve. Nagyon fontos leszögezni, igen, hogy ez egy teljesen közhasznú vállalkozás. És ehhez képest leszerződtettek állítólag ismert magyar szinkron színészeket, nekem egyik sem volt ismerős, de ez az én hiányosságom, azt nem is hárítom át senkire. És elkészítenek egy teljes értékű szinkront a Resident Evil 2 remake-hez. és ezt nem veszem el tőlük. És tök jó egyébként, hogy ezt csinálják, és nyilvánvalóan ez hozzá fog adni azoknak az élményhez, mindazok számára, akiket mondjuk az angol nyelv az hátráltat. Tudjuk, hogy 10 millió angolul beszélő országa vagyunk, hogyha meg kell szólalni, nyilván. Én megnéztem ezt a szinkront, és nem akartam elhinni, ezért átküldtem még egy pár ismerősünknek. Te se akartad megnézni, de én próbáltam rá. Én alapból nem akartam megnézni, mert sejtettem, hogy milyen. Tehát, és ez nem csak az én véleményem. Többen azt írják, hogy nekik tetszik. Nem csak az én véleményem, és hozzáteszem, hogy szerintem például a Claire-nek a hangja tök jó, a rendőrnek, akit ott találnak, annak a fekete rendőrnek a hangja az tök el van találva, de, és tök jól van keverve tényleg, hogy nem az az érzésed, hogy egy robbanás van a háttérben, és rá van vágva egy hangsáv, és az elnyomja, tehát tényleg, amit lehetett, belenyomtak, és nem véletlenül vezetem ezt így fel, mert egyébként bennem az merült fel, amit például a Obi-Wan sorozatnál is, hogy amint megszólalt a Darth Vader, annál a pillanatnál én átkapcsoltam, hogy akkor na most van az, hogy én angolul fogom hallgatni. És ezt nem akarom elvenni a szinkronsorok, azt hiszem ők csinálják, bocsánat, nem néztem utána. De én, van ott egy 7 perces bevágás, ami nem a végleges változatot akarja. Azért szörnyű, ezt tudod, mert hogy azután a videójátékoknál, amik mondjuk nem teljes áruak, hanem mondjuk 2-3 ezer forintért hozzáférhető, vagy akár 11 ezer forintért, mint mondjuk az Evil Dead. Igen. Az ember nem kér számon olyan dolgot, amit mondjuk egy teljes áru játéknál megtenne. Game Pass pozitív. És azért szörnyű ez, mert hogyha én egy ilyen közösségi munka, kritikát, tehát, hogy persze, te szerintem... egy közösségi munka keretében, hogyha csinálsz valamit, nyilván nem várod el azt, mint hogyha mondjuk fizetned kéne érte. És nyilván azt mondja az ember, csak egyet mondhatsz rá, hogy köszönöm, mert ez van benne az emberben. Mert ajándéklónak ne nézd a fogát. Nyilván benne van ez. És pont ezért én nem is szeretnék. Ha én ingyen tökörruglak, attól azt még nem muszáj élveznem, nem? De igen, de itt nem a tökörrugásról beszélünk, hanem mondjuk, hogyha te mondjuk ingyen mondjuk kitakarítasz nálam, de nincsen kitakarítva. A számon kérheted el? Akkor te a számon kérheted, vagy igazából azt mondod, hogy köszönöm. És változatlanul azt mondom, hogy ez a cucc egyébként mindazok számára, akiknek ez egy hozzáadott értéket képvisel, mert mondjuk azt tartotta vissza őket, hogy hiába feliratozza mondjuk angolra a játékot, ettől még nem fogja jobban érteni, azoknak ez egy győzelem lesz. De viszont van egy érdekes aspektusa ennek az egésznek, tehát hogy a közösségi munka keretében el tudsz végezni egy teljes értékű szinkront egy játékhoz, akkor pontosan mi is kerül olyan kurvasokba azon, hogy magyar lokalizációval készüljenek el a szinkronok? Minden játékhoz? Ha egy kis csapat teljesen Patreonból, vagy ezzel-azzal össze tudja hozni, akkor miért olyan elképzelhetetlen, hogy minden játék kapjon magyar szinkront? Szerintem egyébként nem feltétlenül anyagi vonzata van ennek, mert hogyha belegondolsz annó, az egyik játék, ami úgy jelent meg nálunk, hogy hivatalos szinkronnal, az a Witcher első része volt, ami teljesen szinkronos volt. Mm. És ugye ott akkoriban még a CD Projekt Red nem volt akkora sztár, és mégis ugye nálunk így adták ki, de vagy gondolj vissza csak a FIFA-ra, FIFA folyamatosan szinkronnal jött, ugye aztán 13-ig vagy 14-ig. Szerintem egészen egyszerűen csak nem akarnak vele vesződni, mert na minek? Nem akarnak vele vesződni, mert minek? Csak eddig ugye azt a választ kaptuk, hogy Magyarország kis piac nem éri meg. Ebbe azt gondolta az egyszerű ember, én is, mint átlagpolgár, hogy olyan összeget emészt fel egy szinkronizálás, hogy egyszerűen nem érdemes ráölni azt a plusz munkaórát pénzben, nyilván, mert mi másban, nem szotyiban mérik ezeket a dolgokat, hogy nem veszik meg annyian, hogy megtérüljön. Na de hogyha ez tényleg egy ilyen költséges mutatvány, akkor hogy van az, hogy a Resident Evil 2 remake-hez el tud készülni a szinkron, még úgy is, hogy jelen tudomásunk szerint ez szabadon hozzáférhető tartalom lesz? Figyelj, ez azért kell, tehát az az igazság, hogy mi ilyen szinten egyébként nem gondolná az ember, de elég egyedi hozzáállásunk van nekem. Van barátom, több barátom is, aki környező országokból, Szerbiából, Szlovákiából, Romániából, innen-onnan van. nagyon-nagyon el voltunk mi azzal kényeztetve, hogy akár a tévében majdnem mindent szinkronosan tudtál nézni, mert például egész konkrétan Szerbiában felirattal ment az összes olyan film, mondjuk ami nálunk szinkronnal, már nagyon régóta. Tehát, hogy nálunk ez ilyen kicsit úgy mondom elitista hozzáállás, meg kényelmesség, hogy mindent magyarul nézünk. Én is ezt hittem, de az osztrákoknál voltam, amiben lenéztem az osztrák tévéműsorba, és én láttam egyébként nemzetközi filmeket effektív osztrákul, németül. Németül jó, de azért az megint, tehát, hogy ott német nyelvközösség, mindegy. Tehát na, ilyen szinten kényelmesek vagyunk. Másrésztről meg ez, hogy megéri-e, nem éri. Figyelj, én szerintem ugye ilyenkor azt kell vizsgálni, hogy tudsz-e alapvetően többet eladni mondjuk az adott játékból, hogyha készült hozzá szinkron. Szerintem itthon nem. Most már nem. Nem hiszem, hogy valakinek ez akkora kurva nagy motiváció. Basszus, te emlékszel arra, hogy tizenévesen játszottál a játékokkal, egyébként játszottál vele úgy is, hogy nem értetted. És most már azért bőven nem azt a szintet kapírgáljuk. Valóban. Ezt a részét én nem vitatom. Nekem az a része az érdekes, hogy megint egy ilyen, egy rettentő pozitív kezdeményezésből egyébként ezt meg lehet csinálni. Egyébként ez nem egy macera. Csak nekünk eddig azt mondták, de hogy... De minek? Figyelj, nézd meg, a Sony talán az egyetlen, aki konstansan a AAA first party címeit felirattal kiadja itthon. Ezt se értem, hogy akkor többieknek miért nem éri meg? Mert... Tehát ők is csak a legnagyobb címeiknél csinálja, nem olyan régóta, és csak feliratot. Ha megnézed, miért tennék? Kicsi piac. Tehát, hogy miért nem adják ki akkor a cseheknél csehül, vagy a románoknál románul. Nézd meg, itt írják többen, amit én is mondtam. Nem jellemző. Tehát, hogy... Én tudom, hogy nem jellemző, pontosan tudom, hogy nem jellemző, de hogy van az, hogy valakinek ingyen megcsinálni, tök jó buli, valaki meg, aki ebből hát mondjuk pénzt akar reagálni. Elhivatottság, meg nem tudod, hogy mi van mögötte. De jó, én tényleg a másik oldalt képviselem. Én annyiban korrekt leszek itt most. Én nem fogom azt mondani, hogy nekem tetszett ez a szinkron, amit csinálnak. És lehet anyázni, hogy ingyen van, meg mindenkinek elérhető, és tök jó, mert egy csomó embernek hasznos. Ettől én még nem fogom jobban szeretni. Nekem nem tetszik. De én konstantan, ugye ezt már elmondtam többször is, én tartalmat magyarul, ha lehet, nem fogyasztok. Tehát nekem a legnagyobb költségvetésű, megbaszó filmnek a iszonyat minőségi szinkronja is ugyanúgy nem érdekel, mert egyébként nem ez a jellemző, és akkor nekem ez a hozzáállásom, én nem nézek filmet magyarul, ha van egyébként mondjuk angol felirat, vagy angol nyelv, sorozatot se, meg úgy alapvetően semmit se. Játékban is, ha van benne magyar felirat, akkor is, ha lehet, kikapcsolom. Egy-két kivételtől eltekintve. Jó, de ez például te vagy. Akinek ez például segít, az egy tök jó dolog. De én változatlan ugyanazt ismétlem, mert úgy érzem, hogy kicsit elvonulunk jobbra-balra. Tök egyszer... Én azt hittem, ez egy bonyolultabb dolog, dögőszintén. Azt hittem, hogy sokkal bonyolultabb egyébként szinkront készíteni egy videójátékhoz. Nem látok bele. És, nyilván más mondjuk egy rátót itt felkérni, vagy egy kerekest, vagy mondjuk egy olyan nevet, aki mondjuk sokkal egy karakteresebb, egy könnyebben azonosítható hang, mint mondjuk ezeket a színészeket, akik egy, bocsánat, tényleg nem ismerem őket, de ők valószínűleg egy kevésbé így felismered, hogy ők minek a hangjai. De valószínűleg elérhetőbbek, mint szinkron színészek, ezt a szót kerestem. De azért ezzel együtt sem értem, hogy ez miért ennyire evidens, hogy ha valamiből mondjuk minőséget akarsz, vagy mondjuk azt akarod érezni, hogy kiszolgálnak téged, mondjuk történetben, akkor majd az indi megoldja, mert a AAA-nak nem éri meg. Hogyha szinkront akarsz, akkor forduljál a különböző kisebb felületekhez, vagy a fordító műhelyekhez, vagy a magyarítások.hu-nak, mert a AAA-nak nem éri meg. Annak meg, aki ezt azt mondja, hogy tudod mit, majd nekem megéri, az meg majd megcsinálja. Csak mert ez a mentalitás azért úgy érdekesen lecsapódik sok más helyen. Tehát a játékfejlesztésnek hány olyan pontja lesz még, amire azt mondjuk, hogy jó, hát majd megcsinálja, aki akarja, mert nekünk nem éri meg. Ja, nem, azért szerintem ennyire nem kell kisarkítani. Tehát miért? Akkor adnák neked igazat, hogyha egyébként már a kb. Mióta van mondjuk normális beszéd a videójátékokban, tehát mondjuk a PlayStation-os korszaktól, amikor már kapott rendes voice-overt egy karakter, vagy átvezető, vagy ilyesmi, amikor volt már állik hely, ha onnantól nézed és datálod, a legtöbb mondjuk EU régiós játék az úgy nézett ki, hogy angol az mindig volt benne, és legtöbb esetben a legnagyobb játékoknál volt benne mondjuk még nyelvnek francia, német meg olasz. Ennél több nem. Morbidé tök jó tényleg mond, hogy mi lenne, ha plusz fizetős lenne mondjuk a voiceover? És azt mondanák, hogy letölthető mondjuk Magyarországon mondjuk 3000 forint pluszért. Tudod mit? Ez egy tök jó dolog. Nem fognak vele szenvedni. De arra a tipikusan a magyar régióra egyébként, tehát mi szeretnénk szinkront, és a mai napig szerintem a 360-as időkből maradt ideológia, szeretnék új játékot most azonnal, és lehetőleg ne kelljen érte fizetni, és több mint valószínű, hogy nem is fogok, de szinkront azt szeretnék. Tehát ne. Szerinted nem vennék meg a szinkront? Szerintem nem. Biztos vagyok benne, hogy felmér. De nem lenne annyival nagyobb eladás. Tehát van mondjuk, egyszerűsítjük a számokat, van 100 ember, nem, mondjuk legyen. Van 150 ember, aki potenciális vásárol. Igen. Ennek eladott szinkron nélkül a játékot megveszik 100-an. És eladott szinkronnal, és akkor is megveszik 100-an. Ez az érvelés igaz, ha ez így lenne, akkor feliratot se kéne készíteni ezek az nem játékokhoz. Nem is kell. Az kivételes, hogy a Sony itthon ebben a régióban a saját címeihez feliratot készít. Senki más nem csinálja, és ők sem azért, mert így többet adnak el belőle. Ebben viszont biztos, hogy nincs igazad. Ha nem lehetne többet eladni azért, mert magyar felirat készül egy hazai játékhoz, biztos vagyok benne, hogy nem csinálnák. Szerintem az Elden Ringből például egy darabban nem ment volna el több, ha lett volna hozzá felirat. Vagy szinkron. Jó, hát ott, amit feliratozni kellett, az micsoda mondjuk a kardok meg a leírása? Minden, rengeteg minden szöveg, rengeteg van benne. Jó, hát állítólag a Dark Tide-nak lesz valami 75 ezer sornyi szövege? Az mondjuk fura. Tehát meg lehetne ezeket csinálni. Persze lehet védeni, hogy nincsen szükség szinkronra, mert nem kell megcsinálni. Oké, de igazából feliratra sincsen szükség. Hogyha igaz, amit te mondasz, hogy egy darabbal nem adnak el többet azért, mert feliratozzák, akkor miért feliratozzák? Ha viszont, ez a szemlélet, akkor miért nem szinkronizálják? Ha lenne erre valós igény itthon, akkor erre valaki már felhúzott volna egy céget. Uh-huh. Ehhez képest mit látsz, hogy például a... Mármint, hogy mire lenne le valóság? Hát, hogyha mondjuk azt mondanák, hogy mondjuk a feliratnál maradva, mert azt tudom, mert azt régen én is követtem, még uh-huh. amikor nyilván nem ment úgy az angol, meg kényelmesebb volt, nem ittom, és követtem a magyarítások.hu-t, akkor az cégként működne, ha az emberek fizetnének azért, hogy legyen benne felirat. De nem, ők csak szeretnék, de ők alapvetően nem akarnak érte fizetni. Legyen benne alapból az árba, ha esetleg megveszem a játékot, és nem letorrentezem, mert az ugye jár. Uh-huh. Mondom, én, és itt most nem akarok senkit bántani, senki egy pillanatig azt ne higgye, hogy én nem tudom azt megérteni, hogyha valaki nem beszél úgy nyelvet, én sem beszélek úgy nyelvet, nagyjából megértem, hogy őnek elhiszem, hogy tök jó, hogy jön szinkron, és itt is, hogy tök jó, hogy jön a szinkron, mert valamennyi igény van rá, de azt azért be kell látni, hogy nem akkora, hogy ennek bármilyen piac formálhatása. Tehát ez nem olyan, mint hogyha mondjuk a Angliában megpróbálsz kiadni egy játékot úgy, hogy nincs benne angol nyelv. Játékoknál nem tudok erre számokat, de a filmeknél konkrétan lehet látni, hogy a szinkron az mindent elsöpör. Itthon. De itthon azért, mert erre lettél szocializálva. Mondom, környező országokban nem. Jó, de ott nincs. De hogyha egyébként ott lenne mondjuk egy ilyen, tehát nem tudom, hogy ezt megint nem tudom, hogy pontosan hogyan működik, valamiért megéri mondjuk leszinkronizálni azt az osztrák filmet a tévében, de nem éri meg leszinkronizálni azt a filmet mondjuk az osztrák moziban. Nem tudom, nem voltam Németországban moziban, nem tudom pontosan, hogyan működik, lehet, hogy a teljesen mások a demográfiai szokások, de azt mondjuk azt elég furcsának tartom, hogy Magyarországon, ugye erre viszont a mozisoknak volt egy kimutatása, hogy itt mindenki veri a Bránert arra, hogy nekem nem kell a szar fostos magyar szinkron, mert egyébként ugyanaz, te is mondtál, hogy nem kell a fos magyar szinkron, mert egyébként hányadék meg mindenki rohadjon meg, én csak eredeti nyelven nézek filmet. Az Intercomnak volt erre egy kimutatása, és elsöprően kétharmada a nézőknek szinkronos filmre megy be ugyanabból a darabból. És akkor ez még egy óvatos becslés. Nem olvasnak, ez az egyik, a másik meg, hogy nem tudnak angolul. egyébként csak angolul, gyakorlatilag semmilyen más idegen nyelvet. Aki tud, az már elhúzott nagy részt az országból. Na most, hát az... ez, miért gondoljuk, hogy ez a demográfiai megoszlás teljesen más, hogy alakul mondjuk a videójátékoknál? Szerintem pontosan ugyanez az arány lenne, egészen egyszerűen az viszont aláírja neked, hogy kurva lusták megcsinálni egy kurva magyar szinkron. Idősebb korosztály is néz filmet, de játszani nem játszik. Nem, de ugyanazt örökítik. Én értem ezt. Mikor először próbáltam otthon áttolni szüleimnél például a Netflixet, akkor úgy volt, hogy jó, felmentünk rá, és a harmadik film, amit megtaláltak, nem volt szinkronos. Na, ott abban is maradt a dolog. Hogy akkor nem. Tehát, hogy ők azt, ami szinkronos megnézik, felirattal már kevésbé. És én ezt tökre megértem egyébként. Abba belejátszott az is mondjuk, hogy nehezebben olvassák el mondjuk a szöveget. Az én szüleimnek például tipikusan ez van. Nem feltétlenül, nem. Kényelmesebb nyilván a szinkron, meg úgy. Úgy van megszokva. Tehát ez a, úgy van megszokva. De mondom, például itt volt, amire most rápróbáltam Amazon Prime, az meg valamelyikhez felirat sincs, magyar. Szinkron meg aztán abszolút. Én magamra tudom, én például este sokkal szívesebben nézek szinkronnal a filmet, mert nincs kedvem az angolhoz, mert nincs kedvem olvasni. Egyszerűen fáradt vagyok mondjuk napvégén, szívesebben, és ezzel együtt kiborított a Darth Vader szinkron hangja. Na, visszakapcsoltam angolra, azt mondom, inkább olvasok be az, mert látod, ez látod. Na mindegy. Csak ez egy ilyen érdekes dolog. Mi végül csak lett egy kibeszélőnk erre az adásra. Ja, persze. Na mindegy, a lényeg az, hogy aki úgy gondolja, hogy szeretné a történetet átélni inkább szinkronnal, mint anélkül, mert mondjuk nem akar olvasni, bár mondjuk felirat sem nagyon volt Resident Evil 2 remake-hez. De szerintem magyarítás de... egyébként készült hozzá. Igen. Hozzáteszem, és itt most ugye szolidkozni kell nyilván a PC-s verzióra. Tehát, hogy PC-re ezt lehet implementálni. Engem rohadtul idegesítenek egyébként ezek a dolgok, hogy borzasztóan rühellem azt, hogy itt van egy iparág, dollármilliárdok folynak el jobbra-balra, és hogyha egy bug van a játékban, a közösség előbb kijavítja, ha feliratot akarunk, a közösség előbb csinál hozzá, ha szinkront akarunk hozzá, a közösség majd csinál hozzá, ők mit is csinálnak? És ezt egyébként végig lehetett asszisztálni az Elden Ringnél is, hogy például az FPS gondokat a közösség előbb megoldotta, mint ahogyan a Bandai reagált volna rá. Ezek egyébként nem megmagyarázható dolgok. Az, akinek az a dolga, miért nem csinálja meg? Ha egyszer eladtad azt, amit el szerettél volna adni, akkor utána te nem fogsz belőle több pénzt látni, ha csinálsz hozzá mondjuk szinkront. Ez egy rettentően szomorú nézőpont lenne, és egyébként ez megint csak a játékiparra igaz. Szinte semmi másra, minden más próbálnak szupportálni, amennyire lehet. De tudod mit? Ne szupportálják. Akkor mi a faszomat csinálnak? Akkor hogy a kurva anyjába lehetséges az, hogy mondjuk kiadnak egy játékot, és akkor mi történik, akkor utána így el vannak magukba? Nézegetik a mennyezetet? Van, ahol így történik, van olyan, ahol továbbra is szupportálják, mert, és egyébként erre kéne, hogy tartson az ipar, mert hogyha itt Games as Service játékokat akarnak hosszú távon értékesíteni, na az pontosan arra alapszik, hogy te akkor az meg szupportálni fogod ezt a játékot 10 évig. Most nem ezt látjuk, de valószínűleg azért, mert a mostani modellben nagyon sok játékot nem éri meg hosszú távon szupportálni, mert nem tudsz belőle pénzt szerezni. Majd beépítik azt, hogy az, hogy egyébként folyamatosan játszanak a játékoddal, abból mindig van bevételed, hidd el, jobban fogják javítgatni a bugokat is, mert mikor már a bevételt az határozza meg, nem az, hogy első héten eladtál belőle 10 milliót, és már rég visszahozta a költséget, és le van szarva, hanem ha üzemeltetnem kell a játékot, és... folyamatosan foglalkozni vele, hogy legyen belőle pénz, mert csak úgy hoz pénzt, adott esetben mondjuk még free-to-play is, akkor majd igen, akkor majd fogják pecselgetni. Lehet, hogy fogok egy ilyet csinálni egyébként, és beszélni fogok a hazai Sony képviselettel, hogy viszonyulnak ez a kérdéshez. Szerintem még ők viszonylag jól, mert mondom, ott legalább a feliratot megkapjuk. Igen, de hogy van az? De megint ugyanazt a verklit tekerem. Ez egy jó felső. Hogy... Nem hiszem, de nem szorulnak rá, pont most mondtad, hogy nem szorulnak rá, akkor miért csinálják meg? Ha viszont meg akarják csinálni, akkor miért nem mennek tovább? Nagyon érdekelne, mi az a tevékenység, amiért megéri mondjuk feliratot készíteni, de mondjuk nem szinkront rá. A Tunikban miért került magyar felirat? Nem tudom, az Oriban miért került magyar felirat? És ezek indi címek? A Horizonben miért került magyar felirat, a Gears of Warban miért nem? Tudom, addig beszélnek. Ja. Egyetemes. Na, az Oriban aztán többet beszélnek. Te mondjuk ez is igaz. Nem tudom. De ja, itt is azt látom egyébként, hogy kicsit két szélső értéken vagyunk, de ez nincs baj. Én a részemről elengedtem, mennyit tudom. De mondjuk nekem bőven bennem az is, hogy én például nem nézek tévét. Uh-huh. Tehát, hogy kábel tévéről nem fogyasztok anyagot egyáltalán. Most már nem tudom, nagyon sok éve. Uh-huh. De most komolyan felmerült bennem, hogy én erről beszélni fogok valakivel, hogy egyébként mi az a szemlélet, és konkrétan nekik szegezni azt, hogy hogy van az, hogy egy ilyen kis csapatban az meg tudja csinálni, mert nekik se volt ingyen. Tehát nehogy azt higgyük, hogy ezek a színészek ezek azért mentek el oda, mert hogy kurvára ráértek éppen délután. Uh-huh. Valahogy ezeket összerakták, valaki beleölt ebbe embertelen mennyiségű melót, hogy mixelje ezeket a hangokat, hogy előtérbe hozza, háttérbe hozza, torzítsa azt, aki mondjuk a rádión keresztül beszél. Erre valakik rászentelték ezt az időt, és dicséretes, és abszolút, tehát ezt nem veszem el tőlük. Csak itt tudod, pont az a része, hogy abban egészen biztos vagyok, hogy nem az van a háttérben, amit mondtak, hogy ez egy költséges mutatvány lenne, ezt nekem nem mondják. Azt viszont el tudom képzelni, hogy macerás. Macerás. Akkor legyen ez, hogy mondjuk macerás. Mert el tudom képzelni, mert azt hiszem, talán a UIP-sek, vagy valakik mondták, hogy például egy ilyen szinkronnak az elkészítése, az kurvára nem egy olcsó mutatvány, de tegyük hozzá, hogy ezt akkor mondták, amikor a pandémia kellős közepén voltunk, és nem ment senki moziba, hogy szinkronizálni meg kellett. Uh-huh. Tehát el tudom képzelni, hogy úgy nem éri meg. De azt meg nem hiszem el, hogy egyébként nem éri meg, mert az összes kurva filmet, amit beküldenek a moziba, azt szinkronizálják szinte. Igen, mert mondom, arra vagyunk kondicionálva, tehát azt én is abszolút elátom, és ezt tökre is el is hiszem, hogyha moziba küldesz egy filmet, legyen az bármekkora blockbuster, ha nincsen itthon szinkron, akkor nem fogják megnézni. Igen. Vagy nem annyian. Tehát ott biztos, hogy ez látványos videójátéknál szerintem ez annyira nem jellemző. Ugyanebben a kimutatásban egyébként, ahol bent volt, hogy a magyarok szinkronos filmeket néznek, és gyakorlatilag olyan elsöprő többségben, hogy mondhatjuk, hogy csak azt. Uh-huh. Ott mondták, hogy van még 3 kondíciója a magyar nézőknek, de ez ilyen 5 évvel ezelőtti kimutatás volt, nem tudom, ez még érvényese, hogy a magyarok vígjátékra mennek tömegesen. És amit el lehet adni nekik, hát a vígjáték, de igazából a vígjáték már nincsen önmagában. Tehát vígjáték az vagy romantikus vígjáték, vagy kaland vígjáték, tehát ilyen ilyesmi. Igen. És a 2 név van, amivel minden magyar be lehet csábítani a moziba, Sandra Bullock és Jason Statham. Adam Sandler. Nem. Sandra Bullock, és nálunk kilőtt egyébként ez a Channing Tatum lófasz is, ez a, mi volt ez, az eltűnt város? Te nézted meg. De az is Sandra Bullock. És mentek rá egyébként, nagyon szerették. Legalábbis a Gábortól hallottam, hogy tök jól megy. Pedig egyébként, mint film egyébként nem egy nagy durva. Lost City, igen. Tehát jó, azóta Dwayne Johnson is felkerült valószínűleg a térképre, bár benne nem vagyok biztos egyébként, hogy olyan univerzálisan eladható név, mint például Statham vagy Bullock, mert azt a felhőkarcolós baromkodását azt szerintem még itthon sem nézték. Na mindegy, szóval mindegy, ez egy tök érdekes témafelvetés, ezzel kapcsolatban beszélni fogok valakivel, hogy mi ennek a vonzata. De van egy másik jó hírem is. Micsoda? Egyrészt az, hogy átléptük a 4 órás játékidőt. Ja, csak kitoltad. És nem lesz kibeszélő, csak megkerülöm a témát 3-szor. És egy másik. Aztán vele kimondattad, hogy szar. Nem veled mondtam ki, te mondtad ki. Nem, vele mondattad ki, azt mondom. Én nem mondtam, hogy ez a szinkron szar lett. Csak azt, hogy nekem nem tetszik maradéktalanul. Jaj. Én mondtam, hogy nekem szerintem a Claire hangja az jó, a Fekete Rendőrnek a hangja az jó, meg ott volt valaki, akit félbeszakad és vergődik a padlón, annak a hangja is tök jó, de igazából mondom, szerintem a Leon hangja az borzasztó, tehát az olyan, mintha egy srác nem tudta volna pontosan milyen szituációban mondja el a sorokat. Nem tudom egyébként, mert ugye a filmeknél, amikor szinkronizálnak, ha jól emlékszem, akkor általában ugye látod a szövegkönyvet, meg látod mellett, hogy mi történik. A játékoknál ezt hogy tudod reprodukálni? Általában csak hallod. De, és van ott egy instruktor, azok egyébként kurva jók, tehát egyszerűen mindenkinek megmutatnám, tehát olyan dolgokkal tudják instruálni a szinkronszínész, hogy én nem hittem a fülemnek. Uh-huh. Tehát, hogy most éppen milyen szituációban vagy, de nem úgy, mint ahogy te így elmondanád, mit tudom én a barátodnak, hogy na, te most bent állsz a tűz kellős közepén, rohadtul égetti a talpadat, a parázsnak az állatat, a láng, és most add át az érzést. Hanem olyan tónusokra tudják rávezetni az embereket, olyan instrukciók történnek, hogy én csak kapkodtam a fejem, hogy bazdmeg, tényleg ennyi színezete van egy hangnak, meg egy érzésnek, meg olyan dolog, hogy egyszerűen káprázatos élmény volt, és ez az, amit én ennél úgy érzek, hogy ez így hiányzik. Nyilván nem is kérem rajtuk számon, mert ez egy fan projekt, nyilván. Csak ilyenkor jön le, tudod, a különbség, hogy elhiszem, hogy ezt például a Sony-nak meg kéne fizetni azt, hogy akkor ez egy szinkron stúdió, ott szinkron idő, ott hangmérnök kell, meg faszom, másfelől meg biztos? Biztos, hogy mondjuk olyan dolgokat kéne belepakolni? Csak ezt mondjuk szerencsém van, mert ezt meg tudom kérdezni valakitől. Én emlékszem, mikor bejelentették, hogy talán a... Nem tudom, régen volt ez egy nagyon-nagyon régi sztori, ugye megfuttatták nálunk a Dragon Ball-t annó. Még ez a 90-es évek közepe vége volt. A RTL hozta be. Már akkor is utáltam. Tök mindegy. Lefuttatták ugye az alapsorozatot, azzal még úgy nem is nagyon volt gond, szinkronosan, bár talán az első pár rész az még franciául ment, mert a francia verziót vettük meg, nem a japánt, nem az amerikait, nem francia. Ez közel volt. Emiatt egyébként voltak nagyon érdekes félrefordítások, meg arra tisztán emlékszem, hogy az alap Dragon Ball-nak a főcímdala franciául ment el végig, de mindegy, nem ez a lényeg. Tehát megfuttatták a Z-t, akkor ott volt mindenféle gond, tudod, hogy a gyerek kiugrott a emeletről, nem jött érte a repülő felhő, meghalt, meg ilyen hülyeségek, és akkor először átrakták valami elbaszott idősávba, este 11-re, vagy valahogy így, a délutáni matinéből, aztán lelőtték. Még videókazettán kibasztak egy pár részt. Nem ez volt a lényeg, hanem ugye itthon szinkronnal futott. És utána rajongói kezdeményezése, mert elvileg annó az RTL végig szinkronizálta az egész sorozatot, és nagyjából a felénél lőtték le, összedobtak annyi pénzt, hogy az a, nem tudom, vágó, vagy valaki, aki ott dolgozott, és megvolt neki a hanganyag, az így csufni elkészítette egyébként a szinkront végig, tehát már megvolt, csak összevágta, és akkor ez fel is került ide-oda-amoda. Majd azt hiszem a Viasat 3 vette meg a jogokat, és ők bejelentették, hogy például lefogják, egyrészt azt hiszem végig szinkronizálták a Z-t, végig, újra, majd megvették a, azt hiszem, hogy a Dragon Ball Supert, vagy a Kai-nak, vagy az egyiknek a kettő közül, de talán Supernek is a jogait, és azt is elkezdték szinkronizálni, és tényleg tök véletlenül futottam ebbe bele, és így emlékeztem gyerekkorban, hogy hát ez olyan jó volt. Annak olyan jó volt a szinkronja, én azt annyira élveztem. Aztán végignéztem egy részt. És a hangok, azokat úgy adtam, az tényleg olyan volt, mint régen. De amikor elkezdi valaki ordibálni, hogy hagyma ágyú, ami japánul nem zavar, mert egy szójáték az egész. De ezt nem fordítod le. Nem véletlenül nem fordítod le. Na, mi megtettük. És amikor valaki torkaszabkattából üvölti, hogy hagyma ágyú, az úgy ki tud rántani a dolgokból. Jó, de ilyenek voltak. Emlékszem, valamelyik Viaszatos sorozatban volt ilyen, hogy tűzszerészek ott buziznak valamit a egyik ilyen ház alatt, és rohan ki a csávó, és üvölt, hogy tüzelj a lyukra. A Fire in the Hole-t így sikerült lefordítani. Igen. Na most vannak ilyenek, persze. Vannak jobb megoldások is, mikor az Uncharted-et néztük, erre keresztet vethetsz meg az ilyen fasságokat. Amikor kreatívan megoldanak egy szóviccet, azt én is csípem, csak ilyenben viszonylag kevés van. Meg sokszor egyébként pont ez a baj, hogy adott sorozatoknál vagy filmeknél nem tudod átadni a humort, mert egyszerűen nem tudod megfeleltetni. Legfőképpen szóvicceknél. Akkor ott is vannak jobb megoldások, amikor elviszik egy teljesen másik irányba, csak hogy kijöjjön. Meg van, hogy totál nem érted, hogy ez most mi? Neki nincs értelme. De mindegy, csak ezt így akartam, mert ez ilyen élénken élt bennem még ez a sztori. Ez jó sztori volt. Köszönjük. Igen, Lippai, Daci. Jókra tüzelést. Na, viszont eljutottunk az adásnak a végéig. Dacára annak, hogy az utolsó hír előtt azt mondtam, hogy senkit nem fogunk triggerelni, úgy érzem, hogy ez a végére sikerült. Szeretném ezzel együtt leszögezni, csak hogy senkinek nem maradjon szálka a körme alatt, meg semmilyen sérelem a lelkében. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, és nagyon-nagyon köszönjük az érintetteknek, hogy belevágtak egy ilyen projektbe. Abszolút. És reméljük, hogy meg fog térülni nekik, akár Patreonon, akár bármilyen formában. Nagyon örülök, hogy valaki még fordít el időt és energiát, és ez egy tök jó dolog. Én úgy gondolom. Balázs nem, de igazából ezért csináljuk a reflektort, hogy legyen két különböző tónus is egy ilyen. Nekem lehetem miatt akkor támadni, mert bevállalom, ezt már mondtam a múltkor is. Igen, úgyhogy majd őt kergessétek meg. Te úgyis szereted a társaságot. Valakiért, igen. No, jó. De. Srácok, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Jövő héten, szerdán. Extra hosszú hét. Nagyon sokat fogtok velünk találkozni, gyakorlatilag szerdán, állandó. Csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap. Így igaz. Ugye nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Gyertek majd a Jurassic World-re is. Igen, aztán Summer Game Fest-re. aztán Reflektor, ha lesz. Reflektorra, majd OVS-re és Microsoft konferenciára. Ez mind jövő héten lesz. Ide is költözhetnél. Nem. Oké. Okay. Vigyázzatok magatokra, köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok!